Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiya. Kitap Dostu Sezin Okulu sunar. Günaydın, Bir Dolap Kitabı hoş geldiniz. Günaydın, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap başladı. Evet, tam olarak öyle ve bu hızla hemen uzaya doğru yol alalım diyorum ben. Hiç kendimizi tutmayalım çünkü elimdeki kitabın en önemli özelliği bu. Bizi uzaya götürüyor. Sen ve Evren, Uzay Yolcusu Kalmasın alt başlığı kitabın. Dara O'Brien tarafından yazılmış bir kitap bu. Kitabın Türkçe çevirisi Barış Emre Alkım'a ait. Kitap Domingo tarafından yayınlandı. Domingo Çocuk tarafından yayınlandı Türkçe'de. Bu kapakta gördüğümüz kişi kitapta var mı? Yani kapakta ne görüyoruz? İşte bir uzay fonunda uydular var, yıldızlar var, çeşitli gezegenler, gök cisimleri var ve en önde bize yakın duran bir astronot görüyoruz. Burada omzuna Türk bayrağı kondurulmuş, bu tabii Türkçe versiyonunda. Ama yani bu insan kitapta var mı derken bu bir astronot. Türk öyle astronotlar var mı kitapta yazılacak? Gökmen. Yok. Olmasını istiyorlar. İsteyen evet. Var. Ama yok. Henüz yani. Ama uzaya gitmiş bir sürü insan var. Ay'a kadar gidildi. Şimdi kitabın en önemli özelliği, hemen baştan onu söyleyeyim. Dara O'Brien kimmiş yani, aslında onunla başlamak lazım belki. Aslında matematik ve matematiksel fizik bölümlerinde okumuş Dublin'de. Bir bilim insanı Dara O'Brien aslında. BBC'nin en bilinen yüzlerinden birisiymiş. Ben bilmiyordum. Ama öyleymiş meğer. Yani böyle çok bilinen programları varmış. Çocuklar için mi yoksa yetişkinler için? Yani çocuklar için yaptı. De vardır herhalde. Bilemiyorum tam olarak. Ben bilmiyorum. Programları da bilmiyorum. Aynı zamanda çok ünlü bir stand-up komedyeniymiş. Hı hı. Şimdi bunu aslında kitabından anlıyoruz. Yani bilim ve komedi gerçekten bu kitapta bir araya gelmiş. Bu kitabın en önemli özelliği belki de bu. Şimdi bu çok hoşa giden bir üslup var ya artık, bu günlük tarzı kitaplarla ortaya çıkan işte hani puntoların büyüdüğü, küçüldüğü duyguları ifade etmek üzere aralara işte doodle'ların girdiği, ikonların çok kullanıldığı ve hep böyle bir tersten gösterme, bir hani tersten gösteren şakalar yapma yaklaşımıyla yazılan o yaklaşım bu kitapta tamamen bilimsel, %100 bilimsel, yani hiç şüpheye yer bırakmayacak kadar bilimsel bir içerikte uygulanmış. Peki bu bir roman mı? Yani kurgu kitaptan mı bahsediyoruz? Bilim. Bu bir bilim kitabı. Konusu da uzay. Acaba dedim kahramanı var. Hayır, kurgu falan yoktu. O üslubu kullanan bir bilim kitabı. Ve hani her tarafı aynen o şekilde bakınca o cazibe, o kitaplardaki cazibenin aynısı var. İşte uzaya mı gitmek istiyorsun? Ne? Keçileri mi kaçırdın? Niye ki? Diye başlıyor. Yani çünkü işte bu kötü, berbat, çok rezil bir fikir yani. İşte dünya çünkü kusursuz bir yer bizim yaşamımız için. Ama uzay yani öyle bir şey değil. Yani çünkü bak burada donmadan, kızarmadan, ezilmeden yürüyebiliyorsun falan. Bu harika bir şey. Yani ne yapacaksın uzayda? İşte dilindeki nemin kaynadığını, içindeki basıncın dışına vurduğunu, hani bunu mu görmek istiyorsun gibi şeylerle başlıyor. Yani fizik bilimine girdi doğru. Kütle çekimine. Yani bu arada bahsettiğim şey işte ilk paragraf. Yani birinci sayfada kütle çekimine girmiş durumda konu yani. Ve bu dille giriyor konuya. Ve bize bunu işte hani o tersten gösterme yaklaşımıyla girip bütün konuları bu şekilde ele alıyor. Efendim Ormancığım? Bir de ne zaman uzaya gidecek? ne zaman uzaya gidecek? Uzaya kendisi gitmiyor aslında. Uzay çalışmalarını anlatıyor. Bu arada ben tabii eksik vermişim künyeyi. Dara O'Brien'la birlikte Kate Davis ismi de var. Ve illüstrasyonlar da Dan Brummel'ın illüstrasyonları. Bunları söylemeyi atlamıştım. Şimdi kitabın içinde hani içindekilerden biraz bahsedeyim. Mesela uzaya mı gitmek istiyorsunuz? İlk başlık bu. Nereye kadar gittik? Nereye kadar bir şeyler yolladık? Ne kadar uzağa gördük? İşte sadece hayal edebileceğimiz şeyler. Son gibi yani bir sürü başlık var. Başlıklara bakınca ama hani çok da böyle bir bilimsel içerik beklemiyor insan. Ama hepsi bilimsel dediğim gibi. Şimdi burada hani dille ilgili, yaklaşımlarıyla ilgili mesela bir fikir. İşte diyor ki mesela işte keşfetmek, hani uzayı keşfetmek, insanların yaptığı keşiflerden bahsediyor. Bir sürü işte astronotların başardığı işler filan. Ve işte ben dahil birçok kişi uzaya yapılan yolculukların insan türünün başardığı en büyük şeylerden biri olduğuna inanıyor. Ketçabı ve evlerimizdeki tuvaletleri saymazsak. Yani hep bu yaklaşımla anlatıyor konuları. Sonra mesela işte bize sorduğu sorular var. Evren nasıl bir yer, nasıl sona erecek bilmem ne. Ve bütün bunlara yanıt arıyor. İşte nereye kadar gittik bölümünde bize diyor ki işte Ay'a kadar gittik. Ama bu uzayı düşündüğümüz zaman aslında köşedeki bakkala cips almaya gitmek gibi bir şey. Hemen bunu yerleştiriyor mesela içine. İşte uzay istasyonundan bahsediyor. İşte 400 kilometre yukarıda yörüngede dönüp duran uzay istasyonu. O diyor hele bakkala gitmeden önce soğuk mu, palto giyeyim mi, giymeyeyim mi diye karar vermek için kapıdan şöyle bir kafanı uzatmak gibi diyor. Bütün bu şeyleri, ölçüleri bizim kafamızda, gündelik hayatımızda ölçebileceğimiz noktalara yerleştiriyor. Çok güzel yapıyor bunu. Çok da şakacı bir dille yapıyor. Çok kolay bir dille yapıyor. O yüzden de kafamızda hemen bir yere oturuveriyor anlattığı şeyler. Çünkü 400 kilometreyi zihnimizde ölçmemiz çok zor aslında. Ama bu şekilde tarif ettiğinde uzay ölçeği içinde 400 kilometrenin nereye denk gelebileceğine dair çok net bir fikrimiz oluyor. Şimdi bu anlatımlar tabii devam ediyor. Mesela kütle çekiminden bahsediyor diyelim ki. İşte hani daha büyük bir kütle çekiminde ne olurdu mesela? Yoksa işte eğer daha güçlü bir manyetizma olsaydı hepimiz akşam yemeklerimizden, kitaplardan ve aile üyelerinden oluşan koca bir top halinde birbirimize yapışırdık. Yine çok iyi bir tarif olduğunu düşünüyorum bunu. Yani kütle çekimi anlamak için çok iyi bir tarif. Kitabın içindeki işte illüstrasyonlar da tabii bu durumu destekliyor. Sonra mesela işte biraz tarihçesine de bakıyor. Yani bilimsel içerikleri hani verirken zeminini de veriyor birlikte. Mesela Newton başarılarından bahsediyor ama çok aptalca şeyler de yaptığından, mesela merak, yani kendi gözünü kurcalaması, hani bilimsel bir merakla hani işte orada çok akıllı insan, Newton'un illüstrasyonu var burada, onu işaret ediyor. Kitaplar harika ama çok saçma işlere kalkıyor, gözünü karıştırmasından bahsediyor. Ondan sonra bu şeyler, yine mesafelerle ilgili mesela verdiği bir örnek. Mesela işte uzaya çıkmak diyor çok kolay bir şey. Yani buradan uzaya çıkmak dediğin zaman 100 kilometre ötesi, yani sıfırdan 100 kilometre yükseldiğin zaman artık uzaya varmış sayılıyorsun diyor. Yani oturduğun yerden nerede olursa olsun tatil için denize gitmeye kalktığında uzaya gitmekten daha çok yol yapıyorsun diye tarif ediyor bunu da yine. Ya yani çok güzel bu tarifler. Şimdi şeyi de bize, dünyanın konumunu anlatırken de çok güzel şeyler söylüyor. Yani bu arada kitabın başındayım ben hala. Yani ilerleyemiyorum bir türlü. O kadar yani yoğun. Çok yoğun bir konudan bahsediyorsun. Çok yoğun bir konu ve o kadar güzel veriyor ki bütün bu yoğunluğu. Yani hani işte çok fazla ilerlemedim daha, işte ilk bölümün içindeyim ama mesela dünyanın en harika yanının çok sıradan bir gezegen olması olduğunu anlatıyor. İkna oluyorsun yani okuduğun zaman. O yüzden yaşayabiliyoruz çünkü üstünde. Sıradan olmayan gezegenlerin hiçbirisinde yaşanabilir bir ortam yok çünkü. Öyle kolay yerler değil yani onlar. Kitap işte bu konuları alıp mesela yaptığımız bilimsel, işte insanların başarı, bilimsel diyorum, uzay çalışmaları, nereye kadar gitmişiz, bunların içinde işte neler var, işte Mesela şey var burada, bu tabii bir güncelleme de var. 2017 yılında NASA TRAPPIST-1 adlı yıldızın etrafında uygun koşullara sahip olabilecek bir değil, 3 gezegen içeren yepyeni bir sistem keşfetti. Gördünüz mü? Dünya o kadar da özel değilmiş diyor bir yandan da. Bir de NASA bir sürü mesela aklıma geldi. Hı hı. O yüzden söylüyorum. Mesela küçük böyle bir karenin üstünde böyle bir çubuk var. Öyle bir helikopter de yapmış. Mars helikopterini mi söylüyorsun? Hı hı. Evet. Mars'ta görev yapması için tasarlanan, bildiğim kadarıyla bir Türk bilim kadını, yani Türkiye'li bir bilim kadını da o projede görev aldı. Hı. Evet. Ondan sonra o ve galiba gönderdiler de onu, şimdi emin değilim ama bir Mars helikopteri yapıldı. Sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki yaşamdan bahsediyor. İşte dünyadan 380 kilometre yukarıda, 400 kilometre yukarıda, işte saatte 27.500 kilometre hızla dönüyor vesaire diye. Ve büyüklüğünü ve içinde genelde kask takan Amerikalılar olmasını saymazsanız, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Amerikan futbolu sahasıyla pek az ortak yanı var diye bir cümle var mesela. Çünkü büyüklüğü o kadarmış aşağı yukarı. Yani yaşam alanı bir Amerikan futbol sahası kadar bir alanda aslında olup bitiyormuş her şey. Ama tek benzerliği de bu aslında diyor. Mesela yine çok güzel bir tarif. Ve buradaki yaşamın ne olduğu, işte nasıl bir mesela işte ıslak mendille silinerek temizleniyorlar. Çünkü hani bir şey içerken bile kaçıracağım bir damlacık süzüle süzüle gidip bir bilgisayara da girebilir. Yani başına olmadık işler de açabilir. Bir sürü şey yaşadım. İşte kendini bağlayarak uyuyorsun. Yani bildiğimiz o klasik hani yer çekimsiz ortamda yaşanan şeyler. Sonra mesela kakalarını paketliyor olmaları astronotların, dünyaya geri geliyor olması. Sana işte burada karikatür yapılmış hemen. Bana uzaydan ne getirdin babacığım? Hoşuna gideceğini pek sanmam ama diye uzatıyor bir torba böyle. Yani bu yaklaşımla bütün kitap anlatıldığı için gerçekten başında kaldığım kitabın, ilerleyemedim yani ama işte güneş sistemi, güneş sisteminin dışı, evren nasıl oldu, nasıl bitti, bir sürü konuyu hiç sıkıntıya yer vermeden, yani gerçekten hiçbir sıkıntı yok. Üstelik de bir sürü iyi bilgi var. Yani benim için de, yani merak eden herkes için de bir sürü iyi bilgi var. Kolayca anlatıyor Dara O'Brien. Sen ve Evren Uzay Yolcusu Kalmasın, Dara O'Brien ve hemen unutmadan tekrar söyleyeyim, Kate Davis, illüstrasyonlar Dan Bramall'ın ve çeviri Barış Emre Alkım'ın, Domingo Çocuk tarafından yayınlandı Türkçesi. Vallahi ben çok keyif aldım. Çok keyifliymiş gerçekten. Evet, ilgi yani, çekici bir kitap. Bence de güzel. Sence de güzel değil mi? Bu kitabı okursunuz diye düşünüyorum ben, benden fırsat bulursanız. Şimdi bir müzik arası verelim mi? Tamam. Uzaydan bahsetmişken Supersonic Rocket Ship adlı şarkıyı dinleyelim. The Kinks. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Evet, elimde Hollandalı bir yazarın çok eğlenceli bir kitabı var. Gideon Samson tarafından yazılan Kullanılmış Şakalar ya da Zebra'nın Matematiği. Resimleyen Yoren Joshua, çeviren Mustafa Özen. Kırmızı Kedi Çocuk'tan çıktı bu kitap. Radyoda belki çok eskiden anlatmışızdır. Geçen sene de evde kaldığımız günlerde tefrika etmiştik. Yamuk Okuldan Yumuk Hikayeler diye bir seri vardı. İletişimden çıkmış. Evet, hatırlayanlar varsa ya da geçen sene dinleyenler olduysa çok keyifli bir seriydi o. Kullanılmış Şakalar ya da Zebra'nın Matematiği bana o kitabı hatırlattı. O ortamı, o okulu hatırlattı. Bu kitap da bir okulda geçiyor. Daha doğrusu bir sınıfın öğrencilerinin hayatlarından kesitler sunuyor bize. 11 bölüm var ve her bölüm bir çocuğun adıyla başlıklandırılmış. O sınıftaki çocuklardan birinin başından geçen bir olay anlatılıyor ve her olayda da sınıftaki diğer çocuklara, dolayısıyla diğer bölümlerde adı geçen çocuklara da atıflarda bulunuyorlar. İmara adlı bölümle başlıyor. İmara anlatıyor bize ve sınıflarına gelen yeni öğrenciden bahsediyor. Zaten ilk cümle, ikinci cümleyle bir koskocaman bir tokat yiyoruz. Çünkü şöyle başlıyor kitap. Sınıfımıza yeni bir öğrenci geldi. Bir zebra. Adı Ariane ve geleli bir hafta oldu diye. Böyle çok normal bir şeymiş gibi anlatmaya başlıyor. Zaten bir neye uğradığımızı şaşırıyoruz biz. Yani bir zebradan mı bahsediyor yoksa bir benzetme mi yapıyor, niye öyle diye. Öğretmenleri çocuklar diye tanıtıyor. Bu zeb diyor. Ama zebra ısrarla düzeltiyor. Ariyenne diyor adını. Ve onun sınıftaki davranışları, diğer kişilerle ilişkilerini anlatıyor bu bölümde. Ve biz çok normal bir sınıf ortamı görüyoruz. Sonraki bölümlerde bunun gibi buna benzeyen olmadık şeylerle karşılaşıyoruz. Ama bütün olaylar bizim günlük yaşantımızda karşımıza çıkabilecek. Gittiğimiz yerler, yaşadığımız sorunlar, ailemizle ilişkilerimiz hep tanıdığımız, bildiğimiz konular ele alınıyor ama öyle bir yerinden ele alıyor ki Gideon Samson. Böyle bir absürt, saçma, komik, bizi çok eğlendiren ayrıntılar giriveriyor işin içine. Ormancığım bir şey mi diyeceksin? İki şey diyeceğim aslında. Birincisi, zebraların kuyruklarının neden öyle olduğu aklıma geldi. Neden? Sinek kovmak içinmiş. Evet, püskül gibi kullanıyor değil mi? Ama ikincisini şimdi unuttum. Tamam. İkinci bölümde mesela Ozzy'nin başından geçen olay. Ozzy bir dükkanda aradığın özel bir şey mi var diye soruyor dükkan sahibi. Yok, sadece göz gezdirmek istiyorum diyor. Bakınıyor etrafına. Bir arkadaşına hediye seçecek. Ama hani olur ya, bir dükkana girersin. Hediyelerin içinde o kişiye uygun olan doğru hediyeyi bir türlü bulamazsın. Ya da bulsan bile paran yetmez. Ozzy de aynı durumda ama girdiği hediye şaka dükkanı. Ama işte şaka satın alıyor burada. Yani şaka oyuncağı değil, şaka. Ha, şakayı alıyorsun da orada. Evet. Ama işte şakalar çok pahalı. Dükkan sahibiyle arasında böyle değişik bir diyalog geçiyor. Bütün bölüm boyunca o diyaloğu takip ediyoruz. Ama uygun şaka, işte fıkrada satıyor musunuz diye soruyor mesela. İşte fıkralar tabii çok ucuz diyor dükkan sahibi. Elindeki paraya kesin 5 ya da 6 tane alırsın. Hatta bir fıkra seti bile alırsın diyor. İşte orada müşterilerine birinci sınıf hizmet sunduklarından dem vuruyor. İşte bütçesi düşük olanlara bile iyi hizmet veririz diyor. İşte bütün dükkan içinde uygun şakalar arayıp duruyor Ozzy. Ve sonunda çok güzel bir istediği gibi bir şey buluyor. Ve dükkan sahibi en son poşete bir tane de ufak şaka atıyor. Bu da bizden diyor. Ve oradan ayrılıyor. Ondan sonra başka bir bölümde şehirde bir ağlama yasağı yürürlüğe giriyor. Bundan bahsediyor o bölümün kahramanı olan çocuk. İşte annesi yasağa hayır demiş ama çoğunluk evet dediği için kabul edilmiş. Babası benim için zaten fark etmez diyor. Şehirde yapılan bu oylama, seçim, işte ağlamak isteyenler, işte ağlamayacaksak zırlarız diye pankart açıp protesto edenler, işte ağlama hakkını isteyenler ve savunanlar, böyle şehir içinde kocaman bir hareket başlatıyor bu durum. Ondan sonra aradan biraz zaman geçtikten sonra ağlama yasağının kaldırıldığını öğreniyoruz. Ama bütün bu bölüm boyunca da seçimler, haklar, bunlarla ilgili bir sürü şey konuşuyorlar. Ya da anlatıyor işte oradaki çocuk. Güldürürken düşündüren. Evet. Yani işte matematik dersinin zorluğu. 2 artı 2, 4. Hep böyle bilirdim diyor Maximilian. Ama aslında 5'miş. Bütün herkes bunu iddia ediyor ve o bunu reddediyor. Ama en sonunda bir gün fark ediyor ki 2 artı 2 5'miş, gerçekten de öyleymiş. Sonunda görebildim bunu diye. Biz de görebiliyor muyuz? Bilmiyorum yani, yeterince istersen olabilir. Doğum günü hediyesi olarak aslan isteyen mi dersin? Ondan sonra işte olmayan bir günde gerçekleştirilecek bir düğün mü dersin? 30 Şubat'ta. Davetiyede ya, de öyle yazıyor. Ya. Bir sürü şey olup bitiyor ve bütün kişiler, başta da dediğim gibi, hepsi birbirine uçlarından ufak ufak bağlanarak noktalanıyor. İllüstrasyonları da ilginç kitabın. Evet, kitap siyah, beyaz ve turuncu renklerden oluşuyor. Çok hoş bir tasarımı var. Çarpıcı yani, o öykülerin absürtlüğü buradaki bu parıl parıl turuncularla bir kere daha gözümüze vurgu yapıyor. Ben çok keyif aldım okurken. Normal gündelik olayları bir de bu açıdan bakalım nasıl oluyormuş dediğimizde ortaya gerçekten eğlenceli sonuçlar çıkabiliyor ve birçok şeyi farklı bir biçimde tepe taklak bakarak hayata algılayabiliyoruz bu kitap sayesinde. Eğlenceli bir yaz tatili kitabı olabilir bu. Kullanılmış şakalar ya da Zebra'nın matematiği. Gideon Samson tarafından yazılmış, resimleyen Yoren Joshua, çeviren de Mustafa Özen, Kırmızı Kedi Çocuk etiketiyle çıktı. Tavsiye ediyorum ilgilenenlere. O halde bu hafta yayınımızın sonuna geldik. Evet, gelecek hafta görüşmek üzere. Üzere. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karagiye. Kitap Dostu sizin okulu sundu.